إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي كي توفيق برمب تبارك وتعالى كي سنو درس تموي درس توحيد بني أمل سبقو جوت كي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي أندونك بروم تيري بي كي فرام فاتي ينغا خمني دون نكو اندي كي آيه بوب نغا خمني موني كون تكتل دي فيرندي كي نينتي تومبو ينغا خمي انتيني ني borom téré bi mi ngi lako don jangal don lako bayilo xel ci ne muccu ak texé tekki ak teranga ci ñenti tombu yoy la nek té moy ngëm gu téggu ci xam ci ay firnde jëfe xam xam ba jëf yu sell diklé lu baax téré lu bon woté ci dëgg woté jëme ci yalla jàngalé laye biir ak nak muñ ca coono ya ca né gisoon nañ ni ñenti aspect yooyu ci ku mu dajé loolu mandar gay téxé la. Lolu motax da ngay fekk yonanti alayhimu ssalatu wassalam ñom ñoy ñi gëna matal ñenti aspect yu ñom ñoy ñi ko gëna matal ñom yonanti motax bo leen xolé ñom alayhimu ssalatu wassalam day melni rek ndaysan dañoo njabote aduna don sonu don xër lool sax ci lo xamni day nekk njariñal askan wi njariñal umma bi ci lañ doon sonne ñoom yonanti alayhi musallatu wassalam. Ña ca top di ña nga xamni ño doon yonanti alayhi musallatu wassalam ci yoyé fonctionnalité kon gis nga raw gaddu gi deug mi ngi ci nit ki gor gor lu matal ñenti aspect yi ndax texek adunaam ak gu alakhiram ci la aju mo yow loy doye ak lan la lay jeriñ sa aduna neex sa alakhira naqari xana xamone yowm alqiyam buñ dekke gañu buñ len laaje dañ nan mo aduna de defuñu fa won luddul saa manam ben waxtu lañ fa defon wa legi xolal yow ben waxtu xolal nim tuté ben une heure de temps ha banexu ben une heure de temps bobu nara tax nga sacrifier éternité. Motax borom xam xamu islam yi yu xereñ yi amna ci kenn ko xamni dan na wax nan waftakir fi muntaha alhusni alladhi anta tahwahu tajid amran jalal mune bala ngay dugg ci ben mbir khalatal mujjentel bi mango khalatal mujjentel bi lolé nga bëgg lolé nga sop khalatal finalité xalaatal delluwaay. Fekk jiitu woon na ndaysaan sahaaba bu màgg boobu di Abu Darda, mu waxoon wax ju mel noonee. Mu ne ida ashrafat nafsuka ila shay fanzur ila maza yasir. Mu ne sa bakkan bu bëggatee dara, mu ne xoolal loolu fu mu lay yóbbu. Kon bàyyil xel bu baax, del settantal, del xalaat. Xel mi la borom bi tabaraka wa taala jox du pour ngay calculer ay mathématiques kese de dedet di lijeenti théorie mu Pythagore ak théorie mu Thalès wala ay équation ak ay inéquation kep ah wala calculer ci xaaliss ah ba ngok wala di ci conjuguer ay verbe ah wala di ci manam mbiru aduna yi du pour lolu kep de amna lu gëna for lolu amna lu gëna précieux lolu amna lu gëna noble lolu kon bayil xel facteur bobu bayil xel aspect bobu bu ko defé kon dañuy dal di ñëw ci ñentelu tombe bi té moy muñ mune wata wasaw bil haqq sunu borom neena ñom de gannaaw bañu gëmé seen ngëm ñu tek ko ci xam xam ak firnde waye tek ci nak jëf jëf yo xamni yu sel la yu rafet te moy jëf ju sel te yalla tax waye jëfin wa ñu def ko comme nako yonent ba alayhi salatu wassalam jangale ñu wëlbeutiku nak wote jëme ci xam xam ba wote jëme ci yalla aha ñom nak ñangay muñ coono ye ñi daj jafé jafé ye ñang koy muñ mu ne kon watawasaw bi sabri ñuy denkante muñ mu ne sabaru ala ma yanaluhum ñangay muñ ndaysan la nga xamanteni ni mo len ca fek ci ay coono ay jafé jafé ay khat khat xam nga rek jang rek dafa laaj muñ dafa laaj sacrifice ndaysan bari na ñoo xamanteni ni ci ndongay ñen ñi biñuy laxas jangi dañoo bayyi seen soxna bayyi ay gonay gu toy xep seen ginnaw ndey san dem jangi gis nga ma ngok and ak tolof tolof choono ya nek ca jangi xam nga ñun suñu rew yi minuñu muskalaf di laxas jangi minuñu ko ndey san ñom xam nga luñ min muskalaf mu laxas wuti deureum lolu mom boko defé mën nañ la muñal bo amul lo joxe gum sax mën nañ la muñ danan ah bitim rew la nek ah mom kay nañ ko muñal rek da ngay gis kula héberger sa njabot gis nga ngay gis kula ko gérel kula ko yorol mais bu féké da nga la xass jangi dañ nan ah ki dé buy ñëw du indi xaaliss ah chaque jour kay say téléphone soné kër xamal ni da nga bayyi njabot ginnaw xamal ni nangam ak nangam say avenir sa avenirou dom nangam ak nangam parce que xam xam nga jangi xam xamu diina nga jangi mais bo gennon dem dëkk Europe wala fenen fo xamanteni ni dal ay copar nga wuti ma sha Allah bo fi bayé bor sax mën nañ la ko fayal ndaysan mais bu fekke alcorane nga jangi bu fekke sunna yonante bi nga jangi Allahu akbar Allahul musta'an gis nga kon njang mi gis nga muñ bi mu laaj muñ deug la laaj kon out ngeum outum njang outum xam xam da laaj muñ jeffe dafa laaj muñ wote dafa laaj muñ mune wa sabru fi lugha muñ nak boko degge ci plak moy al habsu moy nga teye sa bop al habsu teye sa bop wal muradu bihi huna mune lañ ca nam fi moy lan habsu nafsi ala ta'ati llah moy teye gi ngay teye sa bop canaliser ko ci top yalla nga xamni do devier ma ngok do devier do déraillé ya ngi dégg do dévié do déraillé do ëppal di téngal ba mu ëpp waye tamit do mankel di gattenlu dégg nga ko da ngay nekk ci mbir mi ci position ba nga xamni mo neex borom bi tabaraka wa taala lolu moy muñ mune wa huwa thalathatu anwa mune muñ momé nak ñetti façon la الاول با تنجك صبر على طاعه الله مون بيغي مون سي توب يالا جولي بيغي جولي لاج مون جاب سي ندوخ مو سيد مي jog yenn waxtu yi tenkam ba jakka ja gis nga lolou yeb dafa laaj muñ koor dafa laaj muñ aj mak dafa laaj muñ athani ñaarel bi sabrun an maharimillah muñ ci moy yalla wala muñ welis moy yalla muñ gi ngay muñ contenir sa bop ba sa banex bi lay wo pour nga tabbi ci moy yalla nga moy ko retenir sa bop bañ ca jëm lol dafa laaj muñ athalis ñettel bi sabrun ala aqdarillah muñ ci dogali borom bi tabarak wa taala mangok dogal ba nga xamni dafa ñew nek lu metti ci yow nek lu jafé ci yow nek lu dis ci yow nga muñ ko supporter ko yanu ko mangok xamni sa borom mi nga xamanteni ni moy fa'alul lima yurid mo dogal lolu sa kaw kon ñetti façon gi muñ yoyé mom la borom téré bi indi nonu tuddu len ben par ben bu ko defé nak mu wara jall ci faram faccé len ñu ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko ñu tek fofu sunu baram inshallah ba sunu bind bi di ñew inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.